Yeah. Nåden være Gud og Herre Jesu Kristi Far, Han som i sitt rike miskunn har ført oss på nytt og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Himmelske legemer og jordiske kropper. De himmelske ikke har en glans i jordiske en annen. En glans har solen, en annen har månen, og en annen igjen har stjernen. Ja, en stjerne skiller seg fra en annen i glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sånn uforgjengelighet. Det står opp i uforgjengelighet. Det blir sånn i vannæren. Det står opp i herlig glans. Det blir sånn i svakhet. Det står opp i kraft. Det blir sånn i en kropp som hadde sjel. Det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet. Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste, Adam, ble en ånd som gir liv. Slik lyder Herrens ord. farger og dimensjoner som lærere ikke kunne forutse, og likevel kropp og likevel seg selv. Så dette høstens påskedags evangelium på en måte. Men når jeg lytter til fortellingen om Jesus, som jeg leste fra midtgangen, så det jo et helt her i her. Både den og den gamle testamentlige lesningen om Elias som nekker om Sarepta enkens sønn. De to mirakelene, de handler ikke om en oppstandes til en ny dimensjon. Men det noe som får tilbake livet, og så vil det gå noen år, og så kommer de til å dø igjen. De får altså en tvilsomme glede av å få to gravferder. Det jo et tegn på Jesu oppstandelse, kan vi si, som kristne leser. Men det et påminnelse om at døden har flere aspekter enn det endelige, det store spørsmålet. Men døden også det som bryter opp relasjonene våre. Døden sykdommens og voldens bakside. Vi kan dø i vår sjel, i vår ånd. Døden har så mange sider. Og det dette jeg synes at særlig denne fortellingen om Jesus viser oss at det å være livets Gud, det ikke bare noe som handler om oppstandelse til det hinsidige, men det også noe om livet og nå. Det to opptog i denne fortellingen. To opptog. Det Jesus som går med sine nærmeste disiplene, og så står det med stor følge omkring seg. Og vi vet ikke noe om hvordan det var, men det må være lov å tenke seg at det var høy stemning. De fulgte jo Jesus fordi de merket at her var det noe spesielt. Det var noe å be om. Han gjorde utrolige ting. Han viste seg som en myndig herre i vanske situasjoner. Han delte ord som ikke bare var kloke, men som røde ved hjemmen. Han snudde opp ned på konvensjoner og lover og regler. Og han ga dem håp om at noe fantastisk skulle skje. Så de fulgte ham i glede og forventning. Og det må jo være, tenker jeg, fargerikt. Det må ha vært sang, det må ha vært som et karnevals opptog. Og så kommer de til Nain. Og på vei inn mot byen, så kommer det et opptog imot dem. Og det ligner jo i struktur. Innerst går det en enke som har mistet sin eneste sønn. Vi kan bare forestille oss hva det betydde i dag. Rundt går de nærmeste de som bærer kåren, og rundt der et stort følge. Så det to opptog som møtes i byen. Et fylt av glede, overskudd, og et fylt av dyp sorg, taushet, gråt og utenfor. Og så møtes Samtidig er hun en politisk aktivist. Hun en som kjemper for at det skal bli endring I de amerikanske lovverk, og det gjelder ikke bare dødsdom, men det hele tatt fengselsvesenet. Og hun prøver også å være en forsoningsskikkelse mellom den dødsdømte og hans og hennes familie, og ikke minst mellom den dødsdømte og de pårørende til dem som drept I sammenheng. Så vidt. Og det var veldig sterkt å sitte I dette rommet. Det var sterkt å høre igjen. Men det sterkeste var egentlig I denne spørrerunden etterpå, når en etter en reiste seg I salen og stilte det innleggende spørsmålet. For I dette rommet satt det mennesker som var brennende opptatt av dette spørsmålet, og som hadde brukt år, ja, ti år på å kjempe, men de kommer ingen vei. De får ikke gjort noe med lovgivning, Så etter hvert som en og en snakket, så kjente du hvor slite de var, hvor motløse de var, hvor utbrente de var. Så sier en beskjed til sammen. Hun sier, skal man stå I denne kampen, så må du være I kontakt med livets kilde. Hvert år, eller jeg tror det var halvår, jeg på en rett fint. Jeg går I et kloster og der en uke, bare Alle søsterne på meg selv for å hente styrke og forlyse. Hver dag ber jeg mine bønner. Jeg vasker meg, jeg steller meg, jeg passer på meg selv. Jeg I nærheten av livets kilde. Når jeg har det, da kan jeg gå ut og bøte politikerne. Da kan jeg gå ut og bøte dødsdømte, være I dødens bokstavlig forhold. Fordi jeg også I berøring med han som livets kilde, nå og til evig tid. Ære være Fader og Sønnen, Hellige Ånd, og hva din del sammen med Gud? Gi verdens ledere mot og visdom til å løfte blikket utover sin egen behov og grenser. Gud, vi ber. Tack för att du tar emot våra bön. Og i forventning av hans gjennom. Guds fred være med dere. Guds fred være med dere. La oss hilse hverandre med tegn og fred. Thank you.